करूंगे मागी अपने प्राण को नारायण मैं कर रहा को पर कल करे सारे बजोंगे मारे जब आवेंगे Thank you.